فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa. qodobada caawo aad ku maqleysaanna waxaa ka mid ah: faahfaahin ku aadan howlgallo mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen gobollada Bakool, Gado iyo Banaadir; yaa lala beegsaday howlgalladaasi; maxaa khasaare ah oo ka dhashay; waad dhageysan doontaan waliga Mudug oo ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Mudug ee lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda. wasiir ka tirsan dowladda aadna ugu dhow Xasan Sheekh oo shaaciyey haddii ay dagaalkan ku fashilmaan in halis uu ku jiro jiritaankooda، isagoo geeska kalena sheegay in waxa ugu wacan fashilkooda uu yahay ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay hurayaan naftooda، halka iyaguna ay doonayaan in guul ay helaan iyagoo geeri ka fogaanaya. waxaan idin soo gudbin doonaa hadal uu jeediyey Bashiir Goobe oo ka tirsan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamza. barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan farqiga u dhexeeya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada shisheeye ee ciidan ahaan waddanka u jooga marka la eego dhanka higsiga. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. waa mar kaliya dhuuxa. waabinimo qamiis 13 bisha Rabiicul Awwal sanadka 1445 hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada Bakool, Gado iyo Banaadir. haddaan ku horumarno Muqdisho، howlgal qorshaysan oo gelinkii dambe maanta ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen suuqa Bakaaraha، waxa ay ku dileen askari lagu magacaabi jiray Abshir Ganay oo ahaa askari ka tirsan ciidamada lagu soo tababaray gudaha dalka Itoobiya. gadana howlgal qorshaysan oo maanta mujaahidiinta ay ka fuliyeen wadada xiriirisa degmooyinka Garbahaare iyo Balad Xaawo، waxa ay ku dileen laba askari، waxaana laga furtay laba qori AK-47 ah iyo booshashkooda. Bakool war dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax shalay kolonyo ka tirsan ciidamada xabashida Itoobiya lagula beegsaday duleedka deegaanka Yeed. waxaa la xaqiijiyey dhimashada laba askari oo Itoobiyaan ah oo mid uu yahay sarkaal Miina Baara ah، dhaawacana waa hal askari oo isla askarta xabashida Itoobiya ka mid ah. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. قبل هرئي برنامج كروح أيان طلاب سنينا وليغا ولاية إسلامي أه إيه مدوك أيا كهد لي دقال دي أقدم بي إيه كدعي قبل كمدوك لغونا لاي إذا ما كترسان دولد إذا عدى الأندلس إيكو هذا الشأفك حركة الشباب المجاهدين أيا وريستي وليغا Sheikh Xasan Abu Xamza waliga wilaayada Islaamiga Mudug ku soo dhawow idaacadda Islaamiga Al-Andalus. Waa dhawaay maalmahan alwali dagaalo ayaa waxa ay ka dhaceen qayb ka mid ah wilaayada، ma noo sheegi kartaa deegaanada dagaaladaasu ay ka dhaceen؟ Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin، sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadi wa aalihi wa sallam ajma'iin. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون جزاك الله خيرا. ولال مالمهان دقال با سعودي وحونا كم يهي دقال لبا سعودة وقت سعودة ولايات إسلامية وعي سوقا بين دقال لبا دليين كأه يوم مرشدين كأه مشركين كأه سبا أه على شوض شقي استياشة أه دقال لبا يسوقا بين ولايات إسلامية الوسوقا بي قوم بي قيد كتا هاي دقال لبا اسمركا ugu horreyntii waxay ahayd ay ka dhacday cameliyadii barakeysneed ee lala galay laasiyaanay madaxweynkii dagaalka hoggaaminaysay oo ka mid ahaa qayrdiid iyo ay ka mid ahaayeen qoor ka mid ahaayeen. alxamdulilaahi rabbil caalamiin، allah baan uga mahadcelinaynaa runtii cameliyadaas oo ilaahay barakeeyey madaxweynkii dagaalka hoggaanka u aheeday halkaa ku naafoodeen dhaawac iyo ma garanaysaa dhimasho badan ay kasoo gaartay. waxaa ka mid aheed dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo Sirgo oo ayadana aad ay ugu halaagsameen horjoogayaal iyo ma garanaysaa ciidan intaba wax isugu jiro badan ay ku go-een dhaawac iyo dhimashada kasoo gaartay. Waxaa ka mid ah bacaad weyn dagaal ka dhacay oo ayadana dhimasho iyo dhaawac badan kasoo gaaray oo rag horjoogayaal ahaa ay ku go-een. Waxaa ka mid aheyd isla bacaad weyn duleedkeeda dagaal isagana ka dhacay oo ahaa dagaalkii ugu dambeeyey oo ay ku waayeen saraakiil iyo ma garanaysaa ciidanba wax badan oo horjoogayaal ahaay oo fidmada aabayaal ahay ay ku waayeen baa ka mid ahayd. Marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waa nimankaas niman hadda duulaankoodii iyo shareecada dirirkoodii kama tanaasulin, laakiin xamuunta ay qabeen hadda waxaa la dhihi karaa waa dhigeenaa la dhihi karaa. Waa gartay hadda waa sidee deegaanadii lagu dagaalamay yaase gacanta ku haya alwaali? Deegaanadii lagu dagaalamay waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta, gacanta ku haya meelaha qaar oo sidi magaalooyinka oo kale ayaga hadda ku urursan ku jiro, waana lagu haraysan yahay. Waa niman qadartu waa meesheeda, laakiin deefshiid bay ku jiraan, deefshiid ragay ku jiraan. Nimankaas waa niman uun wixii ilaahay ku bixiya ku bixi doonaane, waa niman deefshiid rag ku jira weeyaan. Magaalooyinkayna ku aruursan yihiin ay walaac iyo maogtahay dhibaato kula nool yihiin. Waa tahay alwaali, bulshada ku dhaqan deegaanada cadowgu uu duulaanka kusoo qaaday sidee uga falceliyeen duulaankaasi cadowgu ay kusoo qaadeen deegaanadooda? Waxay uga falceliyeen haddee waxaan isleeyahay iclaanku kolley waad la socoteeno, waaba dadku ayagaaba maogtahay ayagaaba hadlay oo qabaaisha degan dhulkaas hadda raayada tawxiidka dadku ay hoos harsanayeen, kala dambeyntii iyo xalligii iyo magaranaysaa dacwadii ay ka socotay diinta laga fidinayay. Dadku waxay uga falceliyeen laba un qayb bay noqdeen. Qayb ma garanaysaa ficil muujisay ama hadashay oo idaacadaha kolba aad ka maqasheen, iyo qayb ka carartay oo ka fogaatay oo ma garanaysaa xarawsatay. Labadaa qaybood ay dadku isu qaybiyeen. Waa taa alwaali, ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabeynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda Islaamiga Al-Andalus? Jazakallahu khayran. Walaale, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Awalan horta waxaan u mahadcelinaynaa Allah tabaaraka wa tacaala. Allah tabaaraka wa tacaala na nooleeyey, na soo gaarsiiyey maantay oo ma garanaysaa kitaabka Allah uu talinayo. Haddana annaga naga mid dhigay inaan ka mid noqonno shaqaale diineed noqonoon, ilaahay kitaabkiisa ku hayno nuu naga mid dhigay. Awooddeenna iyo caqligeenna iyo aqoon alleena midna ma ahan. Allah baan u mahadcelinaynaa. Uma waan u mahadcelinaynaa mujaahidiintii cadowgaas ilaahay ka hortegay, lafahooda u horay, maarta leesiyey, daxarta cabsiiyey, qaatay Allah tabaaraka wa tacaala aayaddiisii faqtulu lmushrikiina xayfa wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqciduu lahum kula marsadin. Duruqda u fadhiya hadda meel ay ka baxaan ila yihiin waan u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay acmaashiina allah barakeeyo, intii ku shiidana allah ka shahada aqbalo, inta noolna waxaan leenahay cibaadadiina iyo ma garanaysaa allah aqbalo. Waxaan leenahay insha allahu tacaala sabra la sabra cadowga la sabartama. Cadowgu waxa waaye waxay waalitaan markaan inay cararaan unbay sugayaan. Dadka muslimiinta ah lagu soo duulay ee deegaanka deganna, waxaan leeyahay nimankaa gaalnimadooda yaan shaki in ka gelin. Nimankaa waa gaalo, waxa weeyaan waa awr ugaareed, waa niman diintoodii ka tegey, waa niman aan dal iyo dad unaxaynin, waa niman ma garanaysaa aan wax ay owrayaan waxay dhaafayaan la arag. Waxaan leeyahay nimankaa marka ha laga fogaado, gaalnimadoodana ciddii ku shakisan waman yatawallahum minkum fa innahum minhum, waaye cadowga yuhuud iyo nasaaro ninkii gacan iyo garab ka yeesha gaalnimadiisu shaki kuma jiro. Allah waa noo sheegay tabaaraka wa tacaala ka fogaadaan leeyahay. Waxaan rabaa inaan iraahdo dadka hadda ku dambeeya meelaha nimankaasi ay ku dambeeyaan ay joogaan, dadka ku dambeeya, waxaan rabaa inaan iraahdo dadkaasi waa hadaf, waxay sugayaanna waa saacad walba waxay sugayaan in ma garanaysaa mujaahidiintu ay laayaan, ay weeraraan, ay baabiiyaan bay sugayaane. Dadkeenna muslimiinta ah ee aan jecelnahay ee cadowgu uu nagu soo wada duulay, waxaan leenahay nimankaa ka fogaada, waxbaha ku darsanina ka fogaadaan leenahay. dagaalka aad muujiseen oo kii qadar u heli kareen oo la dagaalamayo dagaalka qayb ka yahay kii ma garanaysa kareen oo ka hararay calaamshadii si laban laaban leeyahay jazaakumullaahu khayran waxaan rabaa inaan idhaahdo nimankan ridoobay diintooda ka baxay war nimanyahu fursad baad haysataan soo laabta diintii aabayaashiin awowayaashiin ku soo laabta soo laabta ilaahay u toobad keena meeshaan waxa weeyaan kuwii inka horreeyey waxba kama keenin adunkuna waxba kama keeni doontaan ilaahay kitaabkiisa lama dirari kartaan ilaahay awooddiisa adunku awoodda aad leedihiin ood sheegateen kuma muuqani kartaan allah tabaaraka watacaala u toobad keena mujaahidiintuna waa soo dhoweynayaan xiddii ma garanaysaa ilaahay kitaabkiisa usoo laabato annagana inaan inanlayno oon inan baabi'inno waxaan ka dooro lahayn inaad walaalnimadu shalay aan wadaahayn aad kusoo noqotaan oo salligii shalay aad ka kacdeen aad kusoo laabataan aan ka dooro lahayn soo laabtaan inan leenaha gacmo furanan aan kusoo dhoweynaynaa mar kale mar kale waan inan gacanaha tiyaynaa war toobad keenan in leenaha war ilaahay usoo laabtaan inan leenaha war gaalnimo ka soo laabtaan inan leenaha adduunna waad ku hoogaysaan aakhirana cadaab baad ku gelaysaane intaana waxaan leenahay nimankaa gaaloobay ridoobay ee xadowga ee ma garanaysaa islaamka hor boodaya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وتاين قستيار ولي وحن كود جرنا برنامج كالوحة سريو قود بشير محمد جامع ولو يقان بشير قوبه أهنا وزير دولها وزارة دخولها قود الحكومة ده ayaa ka hadlay dagaalka ay ku jirto dawladda waxaana uu sheegay in dagaalkan haddii lagu fashilmo uu halis ku jiro jiritaankooda maadaama dawladdu wax kasta oo tabar ay haysay isugu geysay dagaalka bashiir maxamed jaamac ayaa sheegay in wax badan ay ka bedelayaan dagaalka maadaama toddobaadyadii iyo beelihii lasoo dhaafay ay ku fashilmeen meelo badan oo duulaan ay ku qaadeen ciidamada dawladda bashiir asbaabta keenaysa inay fashilmaan qayb ka mida waxa uu aaneeyey in ciidamadooda ay nolol doonayaan halka kuwa ay la dagaalamayaan ee mujaahidiinta al-shabaab ay naftooda geynayaan furuumaha dagaalka waxaan isleeyahay soomaaliya maanta waxay saarata qarar waxayna u dhexaysaa geeri iyo nolol dagaalkan haddaan ku fashilanno waxaa shaki iga jira jiritaankeen wuxuu kaga duwan yahay sida loo galay dagaalkan iyo xoog iyo muxuu ahaa ahmiyadda ay dowladdu siisay oo ugu horreeya oo ku hogaaminaya madaxweynihii jumhuuriyaddu oo u dhowrbooda hadda bacad u fadhiyo oo uu gobol u fadhiyo oo uu tuulooyin u fadhiyo yacni wax ina soo maray maahan yacni wax horey aan u aragnay ama horey inoo soo maray ma aha madaxweynihii xarun maanta wuxuu ah magaalada dhuusmareeb baa u ah yaan ogeeda wax badan waa kii fadhiyey muxuu ahaa degmadii maxaas waa kii tegay frontiya badan oo dagaalka meel waa ka socdaa yacni taariikhda soomaaliya xataa marka lagu daro taariikhdii ciidanku oo muxuu ahaa dalka xukumay oo dagaalkii 77-kii la galay wax dhacay tanu maahan inay noqoto laba mid shabaab inaan meel ku kala baxno shabaab inay meel ku kala baxno dagaal madaxweyne xasan sheekh leeyahay maahan hadduu fashilmana dagaalkanuna dagaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama xukuumadda ra-iisul wasaare xamsa ay ku fashilanta maaha waxaan isu qabno wixii siyaasad kala tabasho ah wixii xilbaan waayey xil mahelin ah wixii tabasho kale ah meel aan dhigano maanta anaa la igu sheegay maxuu sheegay nin ganacsadaha la magacaabo ganacsi beel war marka la dumay oo la baaba-ay oo qof kasta muxuu ahaa anigu ganacsadaa noqday laakiin qof soo background iyo taariikh ma laha ninkaanu sarkaal ciidan oo akademi kasoo baxay ayuu ahaa markii la burburo halkaasta nin kasta meeshuu nolol ka raadsan kau ka raadsanaya oo ciidamo ma jiraba wuxuu ugu wanaagsanay buu sameye hadduu ganac sameeyey markaas wuxuu ku leeyahay nin maxaa la magacaabay madaxweynaha saaxiib la oo ganacsada ah yacni fiiri yacni fikirka khaldan oo ummadda lagu jeedinayo kuwa la rabo in lala dagaalamo afkaarta noocaas oo taliyaha marka la magacaabay maxaa la magacaabay taliyihii ciidanka lugta aniga markaan dekretada akhri lugta ku qoran ma fahmin laakiin waxaan u fasirayaa inay ciidanka dhulka laga waday nin dhalinyaraha saraakiisha cusbayda waa wixii aan sheegaya say isu kaabaysa fiiri synergigaas in la helo waxaa la magacaabi doonaa ama la magacaabay oo taliyayaal guuto taliyayaal horimo kida oo dhalinyaro iyo waayaarga iskugu jira marka taas la helo oo combination kaas la helo oo synergy gaas la helo ayaa waxa imaanaya ciidan kaamila halkii koowaad wuxuu ah mid daal iska bilowday san sheeg lana taageeray dib baan ugu noqonay wajiga labaad baan leh waxa la abaabulay ciidan waxaan la rabay wajiga labaad inuu midka ciidanka uu noqdo qaladaad baa soo baxay dagaalkana ama marka fiildiga dagaalka la galiyo qorshaha iyo fulintu labi kaliya markaad fulinta gasho xaqiiqadii baad gelaysaa laakiin inta kaloo dhan waa waa imagination waa saasan samarkeeliya taas kasoo bixi karta waxyaabo aan ka barnaa noo soo baxay waxay inoo soo baxday dhowr arrimood ba ka soo baxday haddana waxaa la bilaabay dhowrkii arrimood sidii loo saxilaa waana midda keentay madaxweynuhu in uu muxuu ahaa tuulooyin iyo degmooyin yarar iyo waxaas inuu wareeg cusub sameeyo inuu abaabul cusub sameeyo waa maxay dagaalka aan ku jirno markaa taariikhdeeda iyo waxay weydiinaysaan soo ka soo hadlay dagaalka aan ku jirno dagaalkii aan naqaanay ma aha oon ula jeedo dagaal intaa miis la fariisto khariidadiisa lagu dhigo natiijada halkaas laga sugo keliya ma aha dagaalka khariidada la dhigo oo la waxeeya waxa ku beyska ugu waaweyn waxaa ka mid a dagaalkaas inaad taqaano awooddaada iyo awoodda cadowgaaga inaad ku dadaasho in dhibka ugu yar iyo kaashwaltiska ugu yar inay kaasoo gaaraan faa-iidada iyo horumarka ugu weyn iyo jabka ugu weynna yacni aad ka gaasho jabka ugu weyn aad cadowgaaga gaarsiiso qofka ciidanka marka waxa la barayo waxa la baro kow waxaa ah naftaada badbaadi waan waa principle oo asal ah waay markii taas aan baranayni ama la isbarayay waxaad la dagaalanaysa mid asagana intoo kale lasoo baray oo asuguna naftiisa badbaadadeeda koo u tahay kabacdina burburinta iyo dilka cadowga ay talabaad u tahay laakiin kow ay toorta asugu inuu naftiisa badbaadiyo oo isdifaaca dad waxaan la dagaalamayna tooda tahayta kow ayuuna isdilaa waa fenomen cusub oo inagu soo zaayiday waa meel kastoo hadda nimankaanu ka dagaalameen marka hore waxa imaanaya kuwa isdilaya oo qarax isku soo xiraya marka waa sidii sufiyadi huwa cilmigii ciidanka meeshu ku dhammaaday ka bilaabataa marka taas waxay marka kaliftay in disu abaabul la sameeyo dowladdu waa u qorshaysantay waana ogtahay inay argagaysa caalamee la dagaalamayso wataay dhegeystayaal qaybaha nooga haray barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa falanqayn ku saabsan farqiga u dhexeeya dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhalinyarada shisheeye ee ciidan ahaan waddanka u jooga marka la eego dhanka hiigsiga falanqayntan oo uu daadihinayo waryaheena cabdifataax waxaa wadaagaya dhalinyaro soomaaliyeed waxaana ay u dhacaysaa sida tan bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa falanqeyn ay wadaagayaan dhalinyaro soomaaliyeed waxaana ay ka warrami doonaan ama ay lafaguri doonaan farqiga u dhexeeya dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhalinyaro ciidamo shisheeye ah oo jooga waddanka soomaaliya maxay hiigsanayaan dhalinyarada shisheeye ee hubaysan ee waddamada shisheeye ka yimid sida itoobiya kenya uganda burundi iyo kuwa lamidka ah maxayse hiigsanayaan ama hiigsigoodu uu yahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaa falanqayntan ka qaybgelaya barbaarka lagu magacaabo maxamed qaasim muxsin xasan xaaji cabdiraxmaan beder iyo mubaarak cumar marka hore waad ku mahadsan tihiin ka qaybgalka falanqayntan kooban ee soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku horeynayaa maxamed qaasim maxamed marka hore bal waxaad noo qeexdaa dhalinyaro maadaama aanu ka hadlayno farqiga u dhexeeya dhalinyarada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah iyo hegsigooda bal noo qeexitaan noo samee marka hore kooban dhalinyaro iyo waxa ay tahay dhalinyaro waa da-yar xoog leh hankooda sarreeyo awood ilah inay wax bedelaan fikirna kusoo kordhiyaan dalkooda ahna awoodda ugu muhiimsan uu leeyahay dalkooda dhalinyaradu waa lafdhabarta ummad kasta waana kaydka iyo hantida ay leedahay ummad kasta oo ku nool waddan dhalinyarada ee soomaaliyeed boqolka boqol bulshada soomaaliya marka la fiiriyo boqolka toddobaatan ayay ka yihiin marka majmuuc celcelis ahaan waaba tirada ugu badan ayaa la dhihi karaa wayah maxamed qaasim waad mahadsan tahay muxsin ayaan u baaqayaa bal madama la qeexay dhalinyaro iyo waxay tahay u soo daadaji oo sawir ka bixi waaqica maanta aanu noolnahay gaar ahaan dhalinyarada. Waa mahadsan tahay Cabdiftaax. Dhalinyarada say u nool yihiin marka waaqiceena loo eego, intaana ka jawaabin waxaan rabaa inaan u sameeyo arar yar. Aan iraahdo dhalinyarada bulshada kaalin noocee ayay u geli karaan si hadhow marka waaqicaan ka hadlayo loo fahmo aan loogu wareerin. Taariikhda dib loo raaco waxaa si weyn looga daalacan karaa guushay umad gaarto ama horumarka ay ku tallaabsato inay dhalinyaro isku tagtay oo dadaashay hormuud u yihiin. Waxaana tusaale dhow oo xayi ah loo soo qaadan karaa waddankeena Soomaaliya. Diktaatoorigii ina siyaad barre ahaa markii uu ka hor imaaday kitaabka Qur-aanka Kariimka ee u go'aansaday inuu kitaabka Ilaahay la beddelo la dagaalamo axkaam badanna uu ka hor imaaday, yay ahaayeen culummadii la laayay ee dhexda u xirtay kitaabka badbaadintiisa. Dabcan dhalinyaray ahaayeen oo culummadii la laayay waagaas dhalinyaray ahaayeen. Dhacdada labaad 1991 Soomaaliya markii la geliyey dagaalkii sokeeye ee halheyska looga dhigay haysraacda diida haysraamsateeda yaa ummadda badbaadada dhexda u xirtay, yay ahaayeen Al-Ittixaad Al-Islaami wal-Maxaakim Al-Islaamiya wa xarakat shabaab al-Mujaahidiin, yay ahaayeen kulley dhalinyaray ahaayeen, waa la wada ogyahay. Markaan leenahay dhalinyaro ayay ahaayeen kama wadno odayaal kuma jirin ee majoritiga iyo aqlabka ayaan ka warrameynaa. Waxaa jira odayaal qiimo badan oo marnaba aan laga tegi karin haddii lasoo magac qaado jihaadka Soomaaliya. Waxaana ka mid odayaasha laga magacaabi karaa Cabdullaahi Axmed Sahal Qaahir Amerika, Sheekh Xasan Turki iyo Sheekh Maxamed Ismaaciil Yuusuf, Allah u wada naxariisto. Intaa kadib, waaqaca maanta ay dhalinta Soomaaliyeed ku nool yihiin waxaa loo kala qaadi karaa saddex jaad ama saddex qaybood. Qaybta ugu horeysa waana qaybta ugu yar, in yar oo aada u yar oo halgamayso oo jihaadeyso cadowga hortaagan. Qaybta labaad waa qayb aada u badan, waa qayb mufsidiin ah, ummadooda inay kheyr taraan iska daaye, weligood waxay u heelan yihiin ummadda siday shar ugu horseedi lahaayeen. Ummadda cadowgoodii ayay u loogeen, waana kuwa uu cadowga soo carbistay. Waxaan ka warqabnaa 1990-kii markii dowladdii shuuciga ahayd ay burburtay, dadka ugu badan ee waddanka laga daadgureynayay la dhoofinayay waxay ahaayeen dhalinyaray ahaayeen. 20 sano kadib, 30 sano kadib ay waddankii ku soo laabteen ayagoo wada cabsan diintii reer galbeedka. Waxaan arkaynaa niman aqoonyahanna sheeganayo leh nin iyo nin waa isguursadan karaan sida Daahir Amiin Jeesow, ragga iyo dumarka waa siman yihiin Cabdiraxmaan Cabshakuur, sidoo kale diin ma ku dhaqmeynaa ay Wilsonno ninkii lahaa Dr. Faisal. Waxaasoo dhan waxa weeye dhalintii 20 sano ka hor iyo 30 sano ka hor waddanka laga daadgureeyay. Adoo sii socon doona, adigu weli ma baxday oo qurbaha ma aaday? Maya, aniga qurbaha ma aadin, weligay Soomaaliya kama dhexbixin. Qaybta labaad waana qaybta ugu badan, waa qayb qayaali ku nool dhalanteed ku jirto, ummadooda waxay ku fiirsanayaan dhibka, waa qaafiliin. Qaybtan waa qaybta ugu liidata, ummada horumarkeedana ku gudban, cadowgooda uma diyaar garoobayaan, halka uu cadowgooda maalin walba u diyaar garoobay. Cadowga Soomaaliya ay leedahay ugu dhow waa Itoobiya. Itoobiya waxaan ka warqabnaa hub waan geli doonaa arintaas. Waxaan siinayaa markaan Cabdiraxmaan Badar. Cabdiraxmaan, sida hadda uu ku halqabsaday Muxsin, dhinac marka la qeexay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo yacni dowrkooda qayb ka mida iyo falsafada dagaal ee ku socota, dhanna waxaa jooga waddanka ciidamo shisheeye. Ciidamadan shisheeye waa dhalinyaro. Maxay u yimaadeen waddanka Soomaaliya? Haddaad tihiin dhalinyarada, ma ka warqabtaan hadafka ay u yimaadeen dalka? Horta waad mahadsan tahay. Su-aashaadeed tahay maxay u imaadeen ciidamada shisheeye ee dhalinyarta ah, kuwaasoo ka mid ah Artemis X Amazon? Jawaabtu waxay tahay laba wax ayay u imaadeen. Sida ay sheegaan, qaramada madow waxay ku soo xirgeliyeen dalka ay ku keeneen midda ah nabad ilaalin. Laakiin sida aan wada ognahay, ma ahan dad loo keenay nabad ilaalin. Waa tan ay ka sheegay inay yihiin dad u imaaday dagaal, aysan u imaanin in Soomaaliya nabad ka ilaaliyaan. Oo waxaan ognahay sidoo kaleeto Uganda waxay ka geysanaysaa shabeelada hoose, marka tii ay ka geysteen ognahay oo inay ku xirto dadka bambooyin kadibna ay ku qarxisay, ma nabad ilaalin baa midaas? Sidoo kale waxaan ognahay Uganda isla janaale wuxuu ka geystay, walaween wuxuu ka geystay, waxaas oo dhan ma nabad ilaalina may? Sidoo kale ciidamada Burundi ee ka tirsan Artemis waxay ka geysteen shabeelada dhexe, waan ognahay ayakana. Kuwa Uganda waxay ka geysteen Muqdisho, waan ognahay mootooyinka ay jirsiiyeen dabaabaadka, nabad ilaalina loo keena la leeyahay, waxaas ay ku dhaqmayaan. Kenya waan ognahay wixii ka geysanaysa maanta jubooyinka iyo Gedo, ma duqeynta ugu dambeysay ee ka dhacday Saako iyo Ceelcadde wixii ku dilan waa dad maata ee muslimiin ah, aan waxba galabsanin. Waa wixii u imaadeen oo ah in ay dadka Soomaaliyeed baabi'iyaan oo ay la dagaalamaan. Beerihii Soomaaliyeedan arkeynaa inay ku garaacayaan gintaalo, in la dhacaya madaafiic, inay marinaya taangiyada. dhalinyarada laakiin ma la dhigi karaa idinka u sabab ah si guud ahaaneed baan u hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama intiina aad hadda nala joogtaan oo idinkaana idin wareysanayno in wiil faca ah uu ku yiraahdo nabadda ayaan ku ilaalinayaa kadibna dhibaatada aad sheegtay uu hortaada ka geysto ama walaalka uu kula kaco ama abtiga ama eedada ama adiga iyo dhalinyarada Soomaaliyeed u sabab ah ma la dhigi karaa taa horta hadii la dhaho idinka u soo baa sax anaga u soo baa sababtoo ah anaga markii aan fadhiisanay guriyaha aan fadhiisanay sidii gabdhihii oo kalantana aan gacmo isdul saarnay way soo galayeen dhalinyarada dhaqaale raadis ay u imaadeen waxaan ognahay dalalkani dariskana la ah Uganda iyo Burundi waa dalka waxay ku jiraan dalalka ugu faqrisan Afrika nin faqri ah dalka hadii la dhaho waxa lagu geenaya meel qeyraad ka jira may kula tahay inuu diiday wuxuu baxayaa nimankan dhaqaale way u imaadeen sax way laakiin Abdirahmaan lagu qilaafsanay Abdirahmaan nimankan dinteenay ku soo duuleen dhaqaalihii waa laga jirtay ku dhawaad 6 bil mushaar ma qaadan hadii dhaqaale u joogi lahayeen intaas ma joogi lahayn nimankan tusaale baadiri Uganda Yoweri Museveni markii ciidankiisa bulmare lagu helay wuxuu dhahay macnaheeyeen dhulkan Soomaali ma lahan kristaankaas kale u dhahay ciidanka Uganda iyo ciidankan shisheeye meel walba lagu helaa Elbarf ciidamada Burundi waxaa lagu arkay markii lagu helay Elbarf saliibka ay caabudayaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qeyrkiisa ay ka dhiginayaan ay caabudayaan nimankan diintooda inay faafiyaan ay rabaan ummada muslimiinta Soomaalida waxay rabaan inay diintooda ay ku faafiyaan marka waxaad leedahay hadafka ugu weyn waa diin ha diin waheeday niman qaalaga jirtay way bixi lahayeen marba bixi lahayeen waxay ku cadtahay in diintooda lagu soo duulay ay rabaan in diintooda la qaato teen aan iskaga tagna waa tahay markan waxaan siinayaa Muxsin Muxsin intaas kadib dhalinyarada Soomaaliyeed inkastoo si kooban aad uga hadasheen haddana waaqaca ay ku nool yihiin noloshooda iyo halka ugu badan ee ay ku jihaysan yihiin maadaama la yiri hadda haddaad la qabto dhalinyaradan waxay u yimaadeen diin dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu hadafkooda iyo meesha ugu badan ay ku jihaysan yihiin waa halkii waad mahadsan tahay aqlabka iyo bannaanta dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay ku nool yihiin dhalanteed oo waaqiciyiin ma aha dhalanteedka ay maanta ku nool yihiin ha laga sheekeeyo hadii la dhahana waa wuxuu qalbiga la murugoon indhahana ay la ilmeenayaan waxaana ugu horeeya dhalanteedka ay ku nool yihiin dhalinta Soomaaliyeed maanta inaysan cadawgooda iyo gacalkooda kala garanayn cadawgoodii ku soo duulay ayay u sacabtumeen soo dhaweeyeen walaalahoodii ku diin dhaqan iyo dhalasho ahaana garabkooda ayay ka baxeen maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay in la laayo hantidooda la boobo iyo in hortooda gabdhaha lagu kufsado ilaa subxaana wa taala wuxuu yiri وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سيدوك لأ لأن يرى ذينا وحلوق الحيي ودمض الشيشي أيغو سيدي كوغاري لهايين بضها أقول لأناي وحاكم ده دلانتيتك أي دحدة بالانايين دلانتيان نمانتا في رساشادة إيا دقن جلينتا أفلامتا حنحونو حتى ودمض رها قلبيتك قاركود آن لغو أقلين سيدوك لأ ديجيسيك هيسه ciyaarista kubadda cagta oo asalkeedaba loo hindisay in lagu mashquuliyo dhalinta loogana mashquuliyo barashada diintooda iyo difaaceeda dhalanteedka ay maanta dhalinyarada in ku jiraan waa sababta ka dambeysa cadawga inuu nagu soo duulo dhalinyaro cadaw oo ayaga lamida inay nagu soo duulaan wadankeenana qabsadaan sababta ka dambeysa waxa weeye inay dhalinteenni maanta ay dhalanteed ku nool yihiin nimankan gaalada sidoodaba wadan kuma duulaan ayagoona sahmiye ama raa'id aan adirin waxa maanta loogu yeero diblomaasi kaas oo wadanka xoga ka soo aruuriyo warbixinana ka keeno waxaa loo diraa inuu soo ogaado say dhalinyarada u fikirayaan raayul caamka wadankana soo ogaado haday wadanka uu diyaarsan yahay oo wadan multazim li diinihi feejigan dhifoon yahay luguma duulo haduu wadanka kala taatan yahay dhalintiisa ay dhalanteed ku nool yihiin haduu yahayna warbixinta haduu keenana wadanka waa lagu duulaa waana la qabsada dhalinteena maanta ayaga sabab u ah markay ka jeesteen kitaabka Ilaahay kadib nolol xun in la dhadhansiyo ilaa subxaana taala wuxuu yiri waman a'rada an dhikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أغلب كدلنت الصوماليات ما أنت وحالة ليه كرات دلنتاد أي كنو ليهين عدو قودنا مي قانان واتهي ولي وحن كجرنا فلنقينتا محمد قاسم مكرع سنتهي تفسير كؤو بحيي محسن كو آدن لنرد الصوماليات إن بضن أما إنتو ذا بضن إني غافلين كيهين لبهت ذا ودن كجرتا أو دلنتاد أي دحد بالان أيان ملقبتا ha waa ku raacsanahay walaalkay laakiin wuxuu ka tagay hal arin ayuu ka tagay dhalinyarada waxa la wada rabay inay u sheego laakiin hal arin ayuu ka tagay dhalinyarada wuxuu ka tagay diinta u halgamaysay waxa jira dhalinyaro mujaahidiina oo muddo sanado ah oo difaacayay wadanka oo gaalada ku soo duushay hortaagnay dhalinyaradaas haddii aan qeyxo ama aan cadeeyo waxaa ka mid ah xarakatu shabaab almujaahidiin xarakatu shabaab almujaahidiin dhalinyarka wixii waa dhalinyar halgamaysay muddo dhaafaysa ilaa 15 sano ilaa haddana halgankooda wada waa dhalinyaro la dagaalamay intaasoo siriibiyiina intaasoo gaalo soo duushay waddanka oo afka ciid u geliyey dhacdooyinka ugu dambeeyey waxaa xasuusnaa macrakadii rabdhuure oo lagu dilay etoobiyaan boqolaal ah sidoo kale waxaa ka mid ah macrakooyinka ay galeen ceel hele sida cows weyne mise guway macrakooyinkaasoo dhan waxa oo kaalinta koowaad oo ku lahay islamarkaana soo hooyay guulahaas ilaahay ka sukow waa dhallinyarada ahludiinka ah ee ummadda soomaaliyeed maanta ay leedahay dhallinyaradaas haddii ay joogi lahayn waddanka waxaa ka dhici lahay ina xuwahay ay gaaladu ayna gumaystaan sida muslimiinta falastiin ay maanta ay u dhibayaan sida muslimiinta borom ay u dhibaataynayaan sida muslimiinta etoobiya gumaysato saas camala ummadda loo geli lahay marka nuxurkii waa dhallinyaro ahludiinka marka dhallinyaradu ma wada xumo qaar waxaa jira ahludiin ahaa jira iyo qaar xun saasay u qaybsan yihiin dal iyo dibadna saasay u qaybsan yihiin wayahay muxsin ayay far u taagan tahay intaanan siin cabdiraxmaan walaalka maxamed qaasim wuu mahadsan yahay annaga waxaan ka hadlaynay aqlabka iyo majoritigan ka hadlaynay dhalinta soomaaliyeed saan hore usoo sheegnayba saddexay u qabsan yihiin maanta qeyb aad u yar oo qilla ah oo ilaahay subxaana wa tacaala suu tilmaamayba ah oo ka min fi'atin qaliilatin ah macnaha oo aada u yar oo cadowga maanta hortaagan oo la-aantood ummaddan la qabsan lahaa soomaaliyana ay noqon lahayd waddan laga tirtira islaamnimada sida waddamo badan oo muslimiin ahaan jirayba maanta ka taagan sida boorma iyo falastiin iyo meelo kaloo badanba iyo dhallinyaro dhalanteed ku nool waana kuwa ugu badan oo sidaan sheegnayba ku gudban ummaddan horumarkeeda iyo inay kacdo iyo cadowga inay iska dulqaado way iska mashquulsan yihiin dhalanteeday ku jiraan iyo kuwa cadowga soo raacay wayahay aad baad umahadsan tahay weli falanqaynta ayaan ku jirnaa cabdiraxmaan beder dabcan waxay asxaabtii ka horreysay ka hadleen dhallinyarada soomaaliyeed iyo inay intooda badan ay dhalanteed dhex sabaynayaan inkastoo maaragtay markii dambe ay isku afgarteen aragtidaas laakiin marka hore way ku kala duwanaayeen qodobadii hore ee aad sheegteen waxaa ku jiray dhallinyarada kubad bay ciyaaraan intay ka dhacaan way tahriibaan waa heesay dhegeystaan waxyaaba maala yacni ay ku mashquulaan waa wax waaqici ah oo loo jeedo laakiin arrinta muhiimka aan ku weydiinayahay waxay tahay inay heerkaas gaaraan oo dhallanteedkaas ay noloshoodii oo dhan ay ku hareereysnaato maxaa u sabab ah maxaa ugu wacan horta dhowr mashaariic oo ay dejiyeen gaaladan ayaa u sababa waxaa ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda siyaasiyiinta dowladda federaalka iyo siyaasiyiinteeda waxay mar walba ku dadaalaan inay dhallinyaradan maran habaabiyaan qodobka labaad waxaa sababa waxay tahay waxbarashada waxbarashadii manhajka dowladda federaalka maanta waxaa ka buuxo waxbarasho dadka dhallinyarada maran habaabinayo oo jidka ka dhuminayo sidii meesha laga rabay inay saxaabadii iyo wanaagoodii ay ku deysaan loogu sheekeeyo amaanta waxaa looga sheekeynayaa dad gaala ah siliibiyiin ah hadda tusaale ahaan manhajka waxbarashada ee dowladda federaalka maadada tarbiya waxaa ku taala tacriif saxaabi waxaa looga sheekeynayaa saxaabi dhan hal sadar aa looga sheekeynayaa halka nimankii gaaladahana loogu sheekeynayo 12 safxo ama hal bog ku dhawaad looga sheekeynayo sidoo kale manhajka waxaa ka mid ah dad aqoonyahan oo ay soo bandhigeen manhajka dugsiga sare fon for inuu lagu cabiray qaansaroobaadka calanka qoomaluudka marka dadkaasi waxay kula tahay inay soo saarayaan dad oo diinta u halgamay bal waxay soo saarayaan dad qoomaluudyaal ah ayay soo saarayaan sidoo kale marka waxaa ka mid a waxyaabaha diinla dirirka ah maanta waxaa arkaysaa dhallinyaro soomaaliyeed oo soo hogaamiyey gaaladii oo ku istaagaya kelimatu tawxiidka laa ilaha illa allah ku tumanayaan annaga indhihiina ku aragnay sidoo kale waxaa ka mid a oo ah qodob muhiim ah daroogada ay isticmaalayaan dhallinyarada waa la keenay dowladda federaalka iyadaaba qeybkaa dadka keenaya mashaariic bay ku baxsanaysaa degadihii laga soo dejinaya iyada waxaaway ku lug leedahay siyaasiyiin badan iyo dad badan oo ka mid ah dowladda federaalka waxaaway ku shaqa leh daroogadan waxay ka mid tahay waxyaabaha jidka ka dhuminaya dhallinyarada garashada ka qaadaya dulliga iyo waxaaway in agtooda lagu kufsado hooyadoodii iyo waalidiintoodana keenaya oo damiirkii ka qaaday maanta dhallinyarada soomaaliyeed marka wax uma dhibna daroogadaha wax ugu badan ee maanta dhallinyarada dhumiyey meel kastaa lagu cunayaa xitaa waxaa lagu cunayaa iskuulaadkii waxa lagu baranayay aa lagu cunayaa mubaarak marka haddii xaaladda dhallinyarada soomaalidu ay saas tahay dhibaatooyinkii ka dhacay taas micnaheedu soo maahan waddanka wixii ka dhacay oo dhan iyagaa mas-uulka ah maya maya waddanka keliya ayay dhan mas-uulka ma ahan waddankan dhallinyari keliya ma lahan soomaali dhanaa joogta soomaali dhanaa wada leh gabar iyo oday iyo ciroole inta way leeyihiin laakiin dhallinyaradii waxaa qalday oo ka gaabiyey culimmadii culimmo qaar waxaa jirta culimmo isuu sheegaya ilayhin ninka gaalka hadoo dhinta waa shahiiday shahiid way ilayhin marka de waa u jeedahay dhamankii dhalinyaradii meeshii micnaheen wadada toosan lagu toosin lahaa la sii qaldaya culimada sii qaldayaan waxaad arkaysaa odayaal afar jeeblaha dhalinyaradii ka iibsanaya dowladaha reer galbeedka ilayhin waxbarashada in dareyna inta yar ee lacagta yar ee dunida bisay fiirinayaan dhalinyarada mustaqbalkooda ma fiirinayaan tusaale hadaan soo qaato 50,000 dhalinyaro ee daawana oo eritrea ligay waxbarashada loo diray la dhahay qadaan ilgeen la dhahay beena loo sheegay dhalinyaradii waxaa laga dhigay wax la dilay wax laga tay baarkii kaliya laga baxay dhalinyaradii waa la dayacay odayaal ibsa farjeebla way qaldeen dhalinyaradii beena u sheegeen xaqiiqadii dhanka gabdhaha habeenka aan wax yar ka fiiriyo habeenka door weyn ayay ka leeyihiin dibdhaca dalka hadii la dhaha dhanka daroogada way ka mid yihiin macnaha way isticmaal dadku waxay ka mid yihiin daroogada fasahadinaya waddanka fisqi hadii la way ka mid yihiin shalay waxaad arkaysaa maalin dhowd baraha bulshada aan ku arkay cunug yar oo hadda la dhalay degmada kaxda la soo dhigay hooyada dhashay aawana hooyada keligeed ma dhalin laakiin dhinaca kalena sax waay laakiin ida asbaab waa ida micnaha cunug ayaa dhashay tusaale tahriibka habeenka kaalin weyn ay ka leeyihiin afalaanta sac magafaa wadada ku kubsanaya meel walba lishay way ku jiraan waxyaabaha micnaha dalka dibdhac ku keena ay ka mid tahay aad baad u mahadsan tahay mubaarak waxaan siinayaa dhankiisa muxsin muxsin muxuu yahay markaa waajibka horyaal dhalinyarada soomaaliyeed mar haddii intaasoo dhibaatooyin aad soo sheegteen maxaa laga doonayaa waajibka cadiftaax oo maanta dhalinyarada hor yaallo aad iyo aad u tiro badan yahay laakiin waxaan kusoo koobaynaa afar qodob oo haddii si dhab ah loo hirgeliyo allahna loo tala saarto aan khayr badan ka helayna insha allah qodobka koowaad waxaan leenahay dhalinyarada maanta waxaa waajib ku ah inay allah u laabtaan kana cabsadaan waayo cabsida allah waa furaha kheyr kasta allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaqu llaha yajcal lakum furqaanan wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum wallahu dulfadli alcadiim iyo inay kaalmaystaan taacada allah iyo laazimada ilaah subxaanahu wa tacaala wax raali gelinaya rasuulka sal alay slam wuxuu yidhi ina rabbaka la yacjabu lishaab laa sabwata lah rabbiga wuxuu ka hela oo yaab geliyo ninka dhalinyarada ah haddana leexashada aan lahayn ee ilaah subxaanahu wa tacaala macaasidiisa aana ku leexanaynin waajibka maanta dhalinyarada hor yaalla waxaa ka mid a inay jihaadaan sidoo kale waxaa waajib ka ah inay ummadooda u horkacaan jihaadka iyo ku dhaqanka kitaabka allah kuna hogaamiyaan hadday waajibka u qumi waayaan waxaa dhow inay ka shallaayaan siduu shaacirkii yidhiba kuna asaatidat addunya wasaadataha maa baaluna alyowma asbaxna min alkhadami wuxuu leeyahay waxaan ahaan jirnay dhalinyaruu tilmaamaya shallaynayso waxaan ahaan jirnay hogaamiyaasha adduunka iyo macalimiinta adduunka maxaa inoogu wacan oo maanta aan u noqonay kuwa adeegayaasha ka mid a jawaabtan waa iska caddahay markii qeyrkiin uu dadaalaya idinka hurdeeseen markay ayaga dhaxda xirteen oy wax baranayeenna idinka waa iska baashaalayseen marka sayna qoomamada u dhicin maanta waxaa la rabaa dhalinta inay jihaadka u istaagaan wilaayaadka imaadaan ummadda cadowgooda say macnaha oga dulqaadi lahaayeen ku dadaalaan sidoo kale inay ogaadaan inay ummadooda sugayso soomaalina waxay tidhahdaa nin lagu seexdow haseexan ummadooda macnaha dadaalaan oo ummaddaas ay wax ugu qaban lahaayeen inay ka fikiraan marka damaca qeyrka yahay dunyo dhan maare adna maaha dib u guur oo hankaaga duuduub darajada wax kaaxiga oo dadaal ahayn sheeg waayahay darajada wax kaaxigoon dadaal ahayn sheeg ayuu yidhi muxsin maxamed qaasim darajada wax kaaxigoon dadaal ahayn sheeg adigoo matalaya dhalinyarada soomaaliyeed ugu dambeyntii xaggaaga gebagabadii dardaaninka wuxuu ku socdaa waalidiinta waalidiinta waxaan u dardaarmi lahay inay ilmahooda tarbiyeeyaan inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ugu cabsadaan amaanana ilaahay uu saaray nabiga sal allahu alay slam haddaan xadiiskaas xasuusiyo nabiga sal allahu alay slam wuxuu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yahwidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi marka waxaa laga rabaa waalidiintu inay xoogahay ay ilmahooda tarbiyo wanaagsan ay tarbiyeeyaan isla markaana waxa waaye mas-uuliyad ayaa ka saaran ruux kastaoo waalida inay caruurtooda maanta ay tarbiyeeyaan gaar ahaan in xoogaa dhalinyaradood ay ku dadaalaan ee xoogaha habarta iyo adooga ee waxa waaye ee meel iska fadhiisan aqlabka soomaaliya hadda markaa fiiriso qaladaadka ugu badan xoogaa waalidiinta ayaa galaal dhihi kara si marka loo fiiriyo waayo hooyadii iyo aabihii waxay raalli u noqdeen inay xoogaha ay daroogo oo ilmihii ay bartaan isla markaana ay raalli ay ku yihiin oo waxaaba arkaysaa habarta iyo odog iyo cunta joog ilmiyo daroogada iska cuna ciidamo shisheeye inay raacaan waalidiinta ayaa maanta sabab u ah in xoogaa etoobiya ay xoogaha la socdaan ay difaacaan etoobiyadii 27 ee safka ka dagaalamaan marka la dilaa ooyaan marka waxaa la rabaa inta taas ay dhicin in xoogaha waalidiinta ay ilmahooda ku dadaalaan in xoogaha ay cadow ay kala soo haraan dhanka kale waalidiin fiican ayaa jira oo ayanku ilmahooda ku dadaalay marka waxaad leedahay khulaasada waalidku waa inay ku dadaalaan barbaarta qulaasada waxaan leeyahay in waalidiinta dhalinyarada ay ku dadaalaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed qaasim cabdiraxmaan bader dhankaaga maxaa gebageba ah ama maxaa horyaala dhalinyarada Soomaaliyeed adoo soo koobay? Dhalinyaray maanta waxaan horyaala waxay tahay inaan dalkeena difaacanno, diinteena difaacanno, dadkeena aan difaacanno. Maanta dalkeena iyo diinteena iyo dadkeena dhammaan lagu soo duulay, waxa difaacayna waa anaka, cid kale uma maqna maanta. Maanta ay sunno difaacayn amisom iyo atmis waxay soo isoo raacaba, maanta dalkeena nooma difaacayo. Nooma difaacayaan markaad leedahay, yaa laga difaacaa waddanka? Waxaan ka difaacaynaa shashayaha Ethiopia, Uganda iyo Burundi iyo Kenya isoo baxaystay iyo dowladda Mareykanka oo diyaaradaha soo kaxisanayso, aan ka difaacanayna dalkeena. Maanta hooyooyinkeena iyo walaalaheena nolosha gabdhaheena maanta haddii waddada agteen lagu kufsanay ma ka celin karno. Ma inoo jihaadka aan soo aadna saan ugu u difaacanno hooyooyinkeena u difaacanno. War haddii aadan jihaadka usoo aadina dalkaada u difaacatid, war u ima hooyadaasa u difaacatid. Haddii aadan jihaadin maalin walba waxaad ku jiraysaa oohin iyo taha iyo waa saanan lala yeelay idkana lala yeel. Waa cambaareena atmisa saana yeeshay dowladda saana u dirsan oo cadaalada rabna inaa waxaas dhaahdo. Maanta cadaalada rabna waxba kuma tarayso. Dad qof cadaalad kusoo dhicinaya male. Cadaaladaada waxaad ku dhacsanaysaa gacmahaaga. Allah tala saaro jihaadka gal diinta dalkaaga difaaci dadkaaga. Aan ku soo gabagabeynaa insha Allah. Mubaarak xaggaaga maxaa gabagaba ah, maxaa horyaala barbaarka Soomaaliya? Ani fariinteedu waxay ku aadan tahay dhalinyarada qurba joogta ah. Dhalinyarada qurba joogta waxaan leeyahay kaalaya diintiina iyo dalkiina dadkiina difaacda oo dalkiina maalgashta. Maalin walba waxaad aragtaan kitaab qur-aanka la gubeeyey oo ugu dambeysay kitaab qur-aanka la gubeeyey dalka Sweden. Maalin walba waxaad arkaysaan Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam sharaftiisa cirdid lagu tumanayo, la caynayo, la aflagaadeynayo, hortiina lagu caynayo, adana meesha aad joogtaan war dhiigiina damiirkiina aawana waddankiina maalgashta. Waxaad maqlaysaa wiil Soomaali ah la dilay oo lagu dilay dalka South Africa oo haddana hantidii laga dhacay. War maalin walba meel kastaa lagu laynaa Soomaaliya kaalii waddankiina difaacda oo diintiina difaacda. Raacdadii ka dhacday Oodweyne waa dad masaakiin ah, waxba aan garabsan oo Mareykan laynaa. Mareykankii oo hooyadiin iyo awowiin iyo walaalihiin laynay haddana dhex joogtiin, aad shaqo abuureysiin oo haddana ugu dambeysay dhacday ka dhacday Boordhexlo korkeeda gobolka Bakool oo Mareykanku duqay ehel 8 qof ka koobnaa. Waa dareemaysaan cadownimadu Mareykanku qabo ummad yahay. Mareykan waa u jeedaan gaalo dhan hal dhinacna u soo jeestay, dhinac anagana u jeedsan kaalay waddankiina ma waddankii maalgashas dhalinyaroy cidna kuma maqan ehel kuma maqan isku dasha dhalinyaroy. Aad baad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Mubaarak. Gabagabadii adiga ayaa soo xiraya Muxsin. Maxaad ku soo gabagabeynaysaa su-aalahan isku midka ah ee gunaanadka ah ee xalka adigoo ka abaaraya? Gabagabada maanta waxaan leeyahay dhalinyaraynu ka hadleynay rag keliya kama wadno, gabdhahana kolley waa ku jiraan. Ayagana labada qaanadood ayay ku kala jiraan, gabdho fiican oo ducaad ah oo dal iyo dibad joogo iyo gabdho cadowga garab istaagay oo suu Ilaah subxaana wa tacaala u dooray kasan taagay. Ayagana waxaan leenahay Ilaah subxaana wa tacaala ha soo hanuuniyo. Dhalinyarada waxaa ugu baaqaya maanta inay diyaar garoobaan, cadowgoodana u diyaar garoobaan, saddex dhinacna ka diyaar garoobaan, dhanka askariga inay ka diyaar garoobaan oo jihaadkii iyo saaxaadka dagaalka ay imaadaan funuuntii dagaalka bartaan, dhanka maaliyadda iyo iqtisaadka inay ka diyaar garoobaan, ummadooda waxay ku samata bixin lahaayeen, dhanka cilmigana intay ka diyaar garoobaan. Saddexda diyaar garoobna Ilaah subxaana wa tacaala kitaabkiisa ayuu ku sheegay. Sidoo kale maanta dhalinyarada waxaa laga rabaa inay qabyaaladda ka tagaan. Waxaad arkaysaa dad waaweyn oo fiicnaa waagay, macnaha wax baranayeen oo hansara lahaa oo maanta qabyaalad ka dhamaan la ku meereysanayo, baraha bulshada soo fadhiisanayo qabyaalad kaliya ka hadlayo. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallamna wakiilahaa dacuuha fa innaha muntina. Marka dhalinyarada waxaa la gudboon maanta inay Ilaah subxaana wa tacaala warkiisa qaataan, jihaadka soo galaan. Dhalinyarada marka aanu ka hadleyna ee qabyaalada ku mashquulsan ee dhalanteedka ku nool waa dhalinyaradii caasimadaha joogay ee Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baydhabo joogay. Marka kuwa wilaayaadka aan u imaano waxaad arkaysaa dhalinyarada wilaayaadka ku nool inay hansare leeyihiin, inay ka fikirayaan siday ummadooda u samata bixin lahaayeen, jihaadka inay una fiireen, waxbarashada inay ku dadaalayaan, halka dhalinyarada Muqdisho joogta, 30 jirka Muqdisho joogi, 40 jirka Muqdisho joogi uu qabyaalad ka sheekeynayo. Wiilka dhalinyarada ah ee 16 jirka ee wilaayadka aan ku arkay waa nin hankiisu sareeyo, ummadiisa u fikirayo, qabyaalad iyo waxaas aana ka fikireen umma waaxida ka fikiraya, kaliya Soomaali halkeeda aana ka fikireenin ummada muslimiinta ee ku dulleysan adduunka daafiyaysa say u samata bixi lahayd kitaabka Ilaah subxaana wa tacaalana loogu dhaqmi lahaa ka fikiray. Hataa siyaasa ahaan markii la sheekeesto waa ka abdeed gareysan yahay, waa ka firfircoon yahay, waa ka fadhiidsan yahay kuwo badan oo dhalinyaro ah oo aqoonyahanimo iyo dakaatiro iyo ustaadnimo sheeganay. Marka waxaan ku soo xiraya gabay dhalinyaro la yiraahdo oo uu tiriyey Abwaan Haaji Aadan Axmed Xasan Afqalloo oo dardaaran badan uu ku jiro dhalinyaradana anfici hadday intaas dhaqangeliyaan. Abwaanka wuxuu yiri, hadduu geedku engego xaabada laga idleystaay, mid yaroo iniintiisa ahbaa soo abaalbaxa eh isagaa anfaaciga hadhkiyo oo dakaafiya, dadkana odayga goortuu ka baxo iyo islaantiisu ubadkooda hadhabaa tabco aayatiin hele eh. Markii aadam iyo xaawo iyo keenta la abuuray sidaasay arwaaxdiyo dhirtuba ku isiraayeen, ummaddan shabaabkeedu hanan waa u ayaan xume eh, inamiya hablaba waxaa tihiin aarankii kacay, إتال قبدت كي ني هوري ويدين أركتاني إذين كا أمانة دا حلكي إيغان قابلية إسكا وحو قبصادا نولشو وأوضب لحاد كيية إسراف كي يفردقو ووحد كو أن بانيساني أحمق نيمو وقتي كاغتغي وهين كو ريبي أحد كي كسلان أهي سابول أبيت كي ويان وبالله توفيق وطهي أحد كي كسلان أهي سابول أبيت كي ويان أدبا دمها سنتهي فلنقين تينا انتا أيان كسو قبا قبيني نوحي كاد ليسي فرقيق أودحايا دلن يرادا سوماليات يكو ششاية دلك جوغا وحانا نقلقب قاطي مهديها كقادو محمد قاسم محسن حسن حاجي عبد الرحمن بدر إيو سيدو كليب مبارك عمر تان إيو فلنقين نوعا أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودان عاو انتس انك سوف ميريا برنامجك لما انتين بس داسيو في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم